ata yemalen ko ci japp dong sangu fatat sax mayenañ ci koku japp ndal sara bi sax neena walaw min sinan lintihaa at-tahrim bintihaa'ihi aw bila tahrim wala tont ci mudul ak labla manam xam nga dañu sarton ci massa ay bot mom ba nga sul bot ya fek nga and ak lab mune nak fi nga xamne mom xetu bandage la yu dewe nonu nga diko massa mom buñ ci sart nga am ak lab diké bu féké ba ngay ték bandage bo wala ngaaw ba da fék nga am am toj mo xam toj mu ndaw la ba toj mag la itam du té rek man nga ca massa wan tasharat ak donte tasarona tasaro di ci djiblu nga ngaaw ba ngaawale yu dekk ci gañu ba wala nga bandage bu bandage sal lu dekk ci gañu ba koy du té ñu may la rek nga massa lepp la gañok la nga bandage salé té gañu wut in sahane wirna dundu jeusadihi lepp ci yaramo aw aqalluhu wala ganja neewum wala yadurra waye nak dur manam du andi ngañ xass lu wara xassam nga japp dal gi lamay legi ci massa ci kaw rek to bañ ko raxass la wax ne kat ben la koy diggal sax moy bu fekke ni wor na la neew li nga xamni mo gañu ci saw yaram boko raye kep bayyi la wuritum nga raxas ko du tax mu wañi la dara waaw su baba lay lay tek sax lolu mo xam nak li upp ci saw yaram mo wër ba la ci gëna neew mo wër ño ci yamo mom dal li am solo dal moy rek yow la wër boko raxasé du tax bu wok metitu la gañu ci saw yaram su fekke ni rek yow li ñu wax sax man nga ko manam fi nga xamni mo gañu nga massa ko fa nga xamni mo wër nga raxas ko waye nak bo raxasé fa nga xamni mo wër day tax fa gañu won gëna metti ba jëna jangoro dal la ba sa bakkan mëna ca dess su baba kon yow sa farata moy tim tam nak su fekke ni bo raxasé la wër ci saw yaram mu mëna la andil gañ ngay bayyi lepp rek ta dem tim kan xalla niki bu neewé jiddal lol te yedd niki ben loxo su fekke ne itam saw yaram la ci wër manam la ci amul gañu gañu dafa neew lol niki ben loxo rek bo ci amuti gañu gañu kon day lay may rek nga far tim du jar ko ay dafa solo waye nak ndew ra xasna aji sa amu doy manam fuñ la fi wax ne la man nga musa rek bayyi te bañ ra xas ndax gañu gañu bi amana mu metti kon yoy jamono soko ra xasse itam mu bax ndax massa gañu waxon ak japp ndal rek la ñu ngay na sabakan nar ta dess fekke boko raxasse mom mi ga fa gañu da ngay faatu kon day war nga massa ko te bañ ko ras ndax su fekke en day metti kisse yam ci na way duko tax faatu duko tax am gañ lu metti metti nak ba nopp nak mom mo ko ti ku baye massa ga dal di koy raxas ah batay kon baxna wa in tahadhara dem gantal na masuha lalu gañu ya wahiya tamir mom ñoom bi akhda itayammumihi nek nañ ci ciiri timum tarakaha kon bu bayi len wa tawadda te mu japp da wax ne bu fekke ne gañu yi da metti metti ba nga xamni loxo mu ko laal bay su ko laal loxo ba utim ba dara ndax gañu gu metti rek ta fekki tam mu nek ci ciiri tim nak moy kanam ba loxo su wa ko neena limuy tekki mom moy waji su jappe ñap mu du mat su timé tim bu du mat kon nak defar ti defar japp da xam nga ñap mo gëna yaatu tim ah kon day bayyi gañu gañu bañ ko laal ndax kel mën ko laal ko defé nak japp la mëna xass ci yaramam mu raas ko ci japp ba te baña tim ndax tim xam nga ñap fa gëna yaatu te mu ngi def rek ci ñoom ñaar mu manki wa illa bu fekke nak gañu gañu yo nekul ci ciri tim manam nekul ci kanam nekul ci loxo fa salisuha kon ak ñettel wax ya moy yata yam mu day tim in kafra dem barina wara bihuha aji ñentel wax ya nak moy yajibuha day bolé yar yépp yajibuhuma day bolé ñom ñaar ñepp muy timu japp da wax ni bu fekke ni nak gañu gañu ba nekul ci kanam nekul ci loxo dik ci misal mu nekkon ci duggu duggu tank bi nga xamne bobu day japp rek la koy raxas way bu doon tim mom duko laal kon xam nga limuy tekki moy su timé mom tim day mat su jappé japp manki mu ne fofu am nañu wax ne day tim rek ndax tim bi mom moy mat kon na tim dong tabay japp ma am ñu dédé day japp rek mom donte japp mu day manki day japp rek yar wax ngoko ñetti wax nak mom day tekkalé wax ne su fekké ne gañu gañu da bari ba nga xamni borom japp yu dina xass lu bari wa ngay jamono kon mom day tiw waye bu fekkone gañu gañu yu bari nga xamni borom japp dana xass lu bari dana la xass lu bari wa suba wa kon mom day japp ñentel wax yi nak mom da wax ne day bolé yar yépp day bolé tiw ak japp manam day japp ba agul raxas la mëna raxas bayyi la mëntu laal su dewe ba julli képp def ci nak mu dal di tiw kon sétlu nga ne li mu wax ni moy bi nga xamé né gañu gañu ko ni mako misal da nek ci lu melni tank nga xamné mom bu jappon mom japp ni mu faawu day manki waye tiw mom ko defon day mat kon yent wax yi mo ci nek wa inna sahaha ndem dindina darab ga wala ngaaw ga te fekk mo massa ko wono fi mu dindiko nak li dawa ngir defaat safara aw saqatat wala nga xamne mo rotal bopam wa in bi salatin ak bont ci buruk julli la qataha kon mu dag julli ga wara daha te mu delo ci garab ga mba ngaaw ga wa massa te mu massa yaat ko dafa wax ne bu fekkene nak da nga defon bandage wala garab ci kaw gañu gañu ba dalikoy massa nga xamne lolu mo wacc ak raxasam kon neena bu fekk yore ngam japp dama nak dindi lolé nga ci defone muy garab wala ak ngaaw nga dindi ko ngir defaat geneen garab wala sax mo jekki jekki dayal bop nga bu ko ci delo kon neena dang ko ci delo te delo ko musawat dang ko ci delo te musawat ko bu fekke bobu nekk ci julli te bëggula ñak japp mi nga yoré mu neena bu fekkone ci julli nga nekk mom day mel ne kon julli ga yakuna faaw dang koy dagg ndax xam nga garab gi wala ngaaw gi mo nga musawon ci kaw kon nak bu jekke jekki dañ ci bir julli gi day melni kon da nga yori am japp mo xamni da manki waaw day melni kon da nga yori japp mu manki su bo wa faaw kon ngay dagg ko defé nak japp mom yaqut fekke da nga ca delo garab gi wala ngaaw ba da ngay daldi musawat garab ga wala ngaaw ba rek dal julli wat ñu wax ni la mo bu fekkone yere yo am japp mom nekko ci julli te mom dara du ca nek kon mom su tagay baye rek bo ci defate garab ga baxna bok ngawate baxna bu leene itam baye waye li wax ni mom da fek nga yoro ñap mi te beggo ko ñak wala nga fek nga nek ci julli wa su baba kon faaw nga def ni mu wax wa in sahha li wirna ghazala mu raxas ko manam fim la mayon nga liko musa kep baye su deme ba nga xamé ni legi wirna da fek mo ñu wara raxas waaw kon dang koy raxas mo xam ci ñap la mo xam ci janaba la bu fekke def fo xamni mënu ko wona laal ndax metti ga metti dana ba no muur ba nga man ko laal da fekk mo lu ñu massa itam nga massa ko rek wa massa masana mutawaddin aji japp rasaho bopam da wax ni nak ko xamne ba muy japp da ca bayyi won mbaxnama wala kala ga dal di massa ci kaw mbaxnama wala ci kaw kala ga ndax bañu sedd bi solo ko bayyi melni yoy su dewe ba nga xamene legi sedd bi dañ na manam ngant la dañ na te bëggu ñak japp mo ñu woré kon day dal di musa bobba da xam nga musa wutun bobbi baxna ma wala kala ga nekkon ci kaw lu musa won su ko defé nak nga sedd lu war fofu ne be ñu yeso won ci inna sahaha li dawain aw saqatat nga xamne bandage ba wala garaw gu dafa jekki won jekki dañ wala nga dindi ko ngir garawal ñu waxane dang koy musawat moy dang ko cey delo ta musawat ko bo bañuy ñak sa japp momé wala bo nga nek ci bir julli ñu won julli ga yaquna faaw da ngay cey delo garab ga wala bandage bu dal di koy musawat ba tay lol day am atté lañu yoso won ci gannaaw moy su fekke da nga faté bo tay nga gal ko ca delo kon sa yo ko fatliko dang ko dal def rek te duko tay bax waye sa yo ko fatliko bu nopi nak tay ko yeex ko ca yeex ko musa nak da yeex ko ca delo musa ko su baba la nga defone lepp di yaqku batay li waxone ci bobu dewon fekke nga musa won ci kaw kala nga wala ci kaw baxanama su fekke ngant la dañ na da nga daldi musa bobu batay atti bobu la amé soko fatte li yag yag mom ko tay bax ko musa rek bu bax waye su fekke ya ko tay mom bu yeexi rek li nga defone lepp yaqku am lay wax ci sara bina ma nga tambule ci bam ne bam sara waraddaha ay waradda al jabira masalan wa masahaha da ca tek in qaruba al-ba'da wa nasiya dal ni fay jiri huna hukmul muwalati wa in sahha ay bari'a al-jurhu wa huwa ala taharatin ghasala ma hukmuhu al-ghaslu fi ghusli janabatin aw wudu'in wa masaha ma hukmuhu al-mashu tasimaqi udhunin dal nak masay dal nak sala itam wa masaha shakhshun mutawaddi'un basihun ala imamatihi ra'sahu mubasharatan wa bana bi niyyatin in nasiya wa bana in tahammada ma lam yatul kon cheikhlu man l'islam amna jappal ci lolu so amé ab gañu gañu bo xamné bi ngay jappolé bi ngay sangu boko raxasé amé ci gañ kon soko mëné ray mom ci bopam dang koy ray rek bayyi su fekke mëno jekki jekki ray ko way mën nga ci def garab te bo ci defé garab bu nopp mëna ray ci kaw garab ga batay kon nga def ci garab go noppi ray ci kaw garab ga niki bu fekke da nga bañ ndox solo ci te bo ci defé sora wala mentalatu rek dal koy mëna massa kon nga def ci sora wala mentalatu mbale lu ci diw dal di massa ci kaw lolo bu fekke ne itam lolo du tax nga mën ci massa waye boko ngaawé wala nga bandage ko da nga mëna massa ci kaw ngaaw ga wala bandage ba patay nga ngaw ko nonu daldi massa ci kaw ngaw ga wala bandage ba su fekke mëno ko laal nga dekk fu bañ ko laal ci nga gogu japp dal faslu li benen dog la dog bi mom day wax ci birum beurek ak wosim ak deretu jangoro al hayd beurek demun deret lay don kharaja ju gennuna bi nafsihi ak bopam min qabul man bayiko ci sawkay jigen jo xamne tahmilu dana ambu adatan ci ada ñaari baat yo moy ka sufratin aw qudratin jël mako fatte mako dana ko jëlat manam da wax ni bërek ni koy wax regal dëral la jo xamni yalla bind jigen mu diko genné manam yalla ko bind mu genn ci mom di bayiko ci sawkayam bu dé jigen jo xamni wëso gul ëpp ak am doom lool nak moy ku jégué kallu fe bu bi ak duruf kat koku moy ki nga xamne man na am ci ada koku nak lay genn ci mom ci dara tay gennal bopam li tax bu ne bu nafsihi bim ne tamu gennal bopam kon genn na ci bu amé sawab niki bu fekke juri mo tax jara dara ci gennu kon lolu mo dara tay ci bu fekke na itam jangoro go waral kon lolu batay kon dara jangoro la dama ci barak mo mo gennal bopam motax bis bi sara bu ne min khubul min tahmilu adatan min al-wahy al-murahiqatu wa aji jage kallu fi ila al-khamsin bi jurul fuk wa yus'alu an-nisaa'u han dami man balaghat tis'an ila al-murahaqati wa man balaghat khamsina ila sabina a neena bu fekke ne koko da am jurum ñentet la ci tambule ba kera muy jage kallu fi bu fa gise deret bu jigen ja dañu la jigen ñi xam ñu ba xamoo dara ci bëre loolu def bu dé ko xam ñu wasna juroof ko nga waxon ba tay ak kër bi am juroof ñaar fukki at bu fa jigen gënné dara dañu la ñu xam dañu la jigen ñi xam goga walu ba xam ñoom luñ cey wax bu dara ñu ci kasufrati niki ab gel gel aw kudrat ni wala tik néna jëm dara ci bop mu régal la waye mo xam ni da xaw xongu da xaw pour mo sufratu wala mo ngi raxati tum yap wala wax kudratu tik da wone lolu ko te atte bëgg lañ koy atte su ko jigen su gis su do genn ci sawkay jigen ci batay lolu dañ koy jappé atte bëgg mo mo le gel wala bu xaw melni raxati tum yap ni koy wax kudratu muy tik wa in dafhatan ak donte ci wa in dafhatan ak donte ci ben jinn la ay kharijan fi zamanin yasirin manam bu fekkone dara ci la jek jek ne soteur rek dal di jeexitam te teelo la dudde ko barak des na jang daf hatan des na jang duf hatan lolou mune nak bune sotet ben yon jeexi dute ñu tudde ko barak waaw bune ci walu jaamu yalla mom dañ ko tudde barak nga xamne kon faaw mu wara sangu farata bu fekke kor la won tam kor ga yaquna ay bune ci walu xidda wala labu nak mom dis ko wagnii muy barak lumay nga xamé né dafa am bisub lu ba bok lu am solo ci bisba wa ak suru ko gon jaay ak yi beurek limu tada atin ñeel ko bisba beurek lumay bile won nisfu shahru moy genn walu wer neena ko xamni du yon la ma so gis dere tib rek ben musu ko jitu bam ko gis bu lay biir la ko do so gis koku dere tam lu yag yag yag bop genn walu wer fu ci fana juroom ka aqalli tuhri niki gën jaar neewi lab gën ja yagade labit faawu mat fu ci fana juroom manam jigen bu gisé deret yon diko tok bané ko sé deret ji jeexna ha ganna bobu fekk yé tégaatu ci lu mat ñaar ay bis gisat deret yon day wax ni jox jangoro la ak laap mo mën ta manki fu ki wana ci wax na tax mu nek aqali tuhri gën ja yag laap mo mëne su ko wax ndax yalla mën nako yagal bam yag waye nak gën ja niwi laap mo mën ta ñaka mat fu ki wana ci wax wali mu'tadatin gën ja yagam nak ñeel aji mbaxum rek way def nako defate ko salasatun moy ñetti fan istizharam ci woorlu hala aktari hadatiha ci gën ja bari ada malam tu jawisu li fek jeggiwul fuka giro dafa wax ne ko xamne defon nako defate ko nak dañ koy wax ne ko setal lim bu nga am jeexal bu fekke ne lim yu am yépp ñoo masé mustu apaté melni mom setlu ne ci dundum gis na deret fukki yoon waye yep juroom fan la kon day japp adam mu juroom fan rek tay juroom bu am juroom fan te nga xamne jeexut mu yok ñetti fan woor loko bu fekke nak mom yam wessu da wuté amna ci yo xamne ñetti fan la won jeex amna ci yo xamne ñetti fan la won jeex amna ci yo xamne juroom la won jeex kon ba ci ëpp lay japp juroom yi kon bu mëna gey day japp juroom baam ba be juroom nak legi nga xamne mo ëppan ci yewesu te taxul mu jeex batay mu yok ñetti fan bu ko yok ñetti fan nak mom bu jeexuti mu japp ni jangoro la dana ko wax legi ci tax mu ne malam tu jawisu nak moy bu fekke ni adam maton na fuk ak juroom tay mom mu tok fuk ak juroom taxul mu jeexit ben fan bu ko ci yok e dal sangu rek tambale julli ak def yep su fekke adam dafa doon fuk ak ñent kon tay ji bu am fuk ak ñent jeexut ben fan la mëna yok bu ñu jox ko juroom su fekke adam da doon fuk ak ñet tay ji bu fekke ni jeexut ñaar la yok mu yam ci fuk ak juroom fekke adam doon fuk ak ñaar nak kon tay mëna yok ñet mom ñen jeer ba atax mu ne malam tu jawisu ay nisfa shahri famani atadathu fala tastaghiru ku baxof ko juroom mom du ci yok dara wa man ihtadat 14 tastaghiru bi yawmin wa muhtadatu 13 wa muhtadatu 13 tastaghiru bi yawmin wa muhtadatu al 12 mom tastaghiru bi 3 ko ni won wax legi suma hiya top mom nak tahirun kem aji lab la manam bu xasse worlo tek ci fanem ci wara tek ba agal rek lu man di gennit mu ko faale na japp ni mom legi lab na don te ñett fan manam dal bu xasse worlo ñett fan di taxul mu jeexit tay japp ni mom li genn jangoro la tasumu wa tusalli wa tawta'u waddamu nazilun haliha li annahu istihadatun la haydun jangoro la du barak wali hamilin gën ja yagam ñal aji ëmbu baxda salasati ashhurin ci gannaaw yett wër anisfu moy genn walu wër wanahu ak lu melni mom dafa wax ne ko xamni ki ëmbu na la dalé ci bu ëmbé ba am ñett wër mom waxaguñ ko dañ ko wax légui waye gannaaw bu amé ñett wër nak légui la ci dalé ba ci juroom ku fekké ni gis na fu mbarak kon da wara nek fukki fana juroom ba ñaar fukk way du ko wessu wonahu ho de ci jumlu khamsatu ayyam da jumlu ne ko xamni amuna ba am ñett wër la ci dalé ba ci juroom bu fekke ne gis na fa deret warna man na mu dem ba fukki fana juroom man na mu dem ba ñaar fukk way do op na ñaar fukk so pe ñaar fukk rek jangor la wa fi shittatin bu duggé ci wëru juroom benel nak fa ak sara top lu ko hisuro na ko ñaar fukku la yawon ci fan wa nahwa ak lu melni mom wa nahwa ak lu melni mom manam su fekke ëmb na ba wessu juroom wër duggu ci wo juroom ben yalam ba kéram lu jur nak légui bu fi gisé deret man na nek ñaar fukki fan wa nahwa ji top nak moy fukku hasharatu ayyami moy man na dem ba wër ñaar fukku ak fukku bokk wolé fan wër kon man na dem ba wër kon gis nga ni wax nañ atep bu ëmbé am ñett wër ba jéxal juroom ak bu dogué wël juroom bennel ba kéram lu jur waye batay ken waxagula bi mi doora ambu ba keram yu ma ñett bo wu lay waxna waxal ndax ma la nga xamne khabla salasat nek na ci ñeek ñett kama dañ koy jappé ne la nga xamne bahdaha nek na ci gannaaw ñett ma bahdaha moy fukki fan juroom ba ñaaro ko aw kal muhtadati wala day mel rek aji baxu mbarak qawlani ñaari wax ngoko manam ki nga xamne ëmbuna ba kéra muy am ñett wër nak digënté bob bu fi gisé dé rek da am ñu wax né dang ko yambalé bu ëmbé ba am ñett wër rek jëm juro nga xamné lu mu yag yag ak mom du wéssu fukki fan juroom ñu ñaaro ko am ñu né dédét mom né japp aada gi ma xamoon rek jamono yam ëmbutoon bu musa bëru ñaata fan la da am jamono jiitam né da mo ëmbum bu wéssogul ñett wër agul sax ñett wër kon na japp loola xamné fan yam da am jéxal bu mu ëmbugutoon rek batay bu ko amé jéxal baxna bu ko amé té jéxal mu yokku ñett wër lolu nak yaari wax la yo xamne yep ci maani lañ ko jëlé waye dañu wax ne da bayyi wax bu jëk bi jëm ci bu ñaarël bi muy awkal mu'tadati kon say bo japp rek wax ju mujji wa in taqattaha dem dagtona tuhrun ak lab la faqat kon mutappe ayyama dami bi ci deret ja faqat dong hala tafsilha ci kaw seenu tekkale da nga wessu won man nga nit hala tafsilha ci kaw ak tekkale mom aji bërek ja aj bari ci mom nga xajale won ñetti xaj da wax ne bu fekke mom ni ko deret ji dikale dafa saxut day def liñu wax jennal bu gisé tay deret bu ëllëgé du ko gis bu ko gisé tay bu ëllëgé du ko gis su boba kon neena day wañi rek fan yi nga xamne ci lay gis deret ta bañ ca boole walé fan yam ko lu gis su ko defé nak mu sét kan la ci ñetti jigen ñi nga wéssu way ki nga xamne tay la ko mësu def ak ki nga xam def nako defati ko ak yëmbu su ko defé rek bu dé wagn bi si muy ci dérét mu doppali ko ak att biñ ko jox légui lu djublu ci khala tafsilha suma hiya top mom nak mustahadatun aji amé dérét jangoro la néna nak su féké top na nañ ko waxon wagn fan yi nga xamné ci lay ci dérét ba japp né bu tum jënul tam warna jéxal ndax doppo nak nañ ko waxon su baba na japp né kon li genn legi dara ci jangoro la degam teewul mi genn ni japp ni dara ci jangoro la su ko defé nak wa taqtasilu dara sangu kullu man qatah sa yu doge manam sa yo xam dara ci jeexna day sangu tay julle ko woraka ba tax mu tek ci wata su mu tam yu wor watu salli tam yu julli watu taw te defi lal ko te defi lal ko moy te man na joté jeukeram manam dal comme yel kon nak bi ci nga xam du gis du ci gis deret dañ koy jappé kulab nga xamné day sangu day julé ko wor manam nga xamné sa yo xamné deret ji waxtu mu jexé mënes na fa japp koor gi mënes na fa yéné wéso gut su baba kon day yéné wor wala mo may yesu deret dañu mëna xamé bahdu tuhurin ci gannaaw lab tamma gog matna haydun at mbeureug lay amé néna ko xamné da demone bañ nekkone yow kat li nga amé deret jangoro la mu la yakal dara mu dem ba yag nak ba tek ci lu mat fukki fan juroom gën nga neewi lab mbalu ko sax mu gis nak melni li genn legi dal da soppiku bokku tu la da genn man na am ni mu soppiko mu gëna tal lola ba mu gëna lay wax ba amna anam gum ko xamé dal wa mu ne kon legi sey bo mu jappé ni li tambulé yes ni mu ko gisé mu soppiku mom mbeureug deug deug la dal likoy jox até mbeureug su ko defé nak bu démé ba ay fanam jeex ci nañ ko tékkalé won ci gannaaw nak su boba mom bu dara ji jeexuti nako jappé wat jangoro waye du ci doli wat ñetti fan motax motax muna wala tastazhiru waye du ci woor lo ñetti fan halal asah ci wax jëgën wër ah manam mom fan yam da am jeexal bu ko amé ci bi yoon rek ci li nga xam da soppi ku bañ ko né dara ni mbeureug la rek bu aada ji jeexé bu mu ci yok dara ñetti fan ba dara motax halal asah ci wax jëgën wër wa tuhuru lab ga nak bi juhu fi nek na ci ak fendi fendi moy waw aw qassat wala ak ñoy manam jigen ni muy xamé ne deretam jeexna amna ñaari mandarga ben bi moy jufofu jufofu moy ay khulul qubuli qulul qubuli min ad-dami was-sufrati wal-qudrati bi haythu in udkhilat fihi qutnatun matalan wa ukhrijat la yura khaliha shay'un manam su fekke ne sawukay bi amatul dara ci deret ba lu koy nuru nga xamne dem na dem bo ci dugulun ci misal lu melni morso woten wala lu melni aw morso sagar genni ko xol do gis dara tak ci deret lolou moy jufu lolou tektal la ci ne deretam jeexna ñoy nak mom ndox mu wex lay dool muy genn ci ganna bu jigen ji deretam jeexé tax mu ne aw bi khassatin moy ma'in abyada yakhruju min al-qubuli haqiba tamam al-hayd ma'un abyadu yakhruju min al-qubuli haqiba tamam al-hayd wa hiya mum ñoy gi nak ablaxu mo gëna wër limu ta'datiha ñal aju baxom dafa wax nak limu ta'datiha way nenañu limu ta'datihima mo gëna na gaaw ñal aju baxo ñaar yépp itam mo baxo ndox mu wéx bi ben lañ fatan taziruha kon dana ko neggandiku li akhiril mukhtar ba ci mujju mukhtar ma wa da wax ni ndox mu wéx nak mo gëna woné mo gëna wër ci woné jéxuk dara ji kon nak ko xam dafa aado naka jek bu deretam daan jeex day gis ndox mu wex momu kon bu ñeekey gis jufofu yu fendi gi na neggandiku ndox mu wex mu ba xam dina ñewum deet ba ci mujju mukhtar ma su mujju mukhtar mu ñewé nak te gisul ndox mu wex mi tam na dal di sangu dal di julli bu ko wax do raw patay nak ku baxo yar yep tam non la ku baxo yar yep moy leleek mu gis ndox mu wex mi leleek mu gis jufofu fendi gi mi wogi batay bu ñëkke gis jufofu dañu bëgg mu neganiko ndox mu wex ma ko xamni nak mom jufofu rek la aado gis nak a kon mom bu gisé jufofu yow gi kon bu mu ci neganiko ndox mu wex ma li mu neew fi mubtada'ati nek na ci ku musutu mbeureuk lumay yoon bobu ay tay la ko ñëkke def taral du deng deng ñu mujj ni day wax ni ñu mujj ni dañu wote ci ko xamni bi yoon la ñëkke gis deret lan moy mandar ga mu koy wone ko sa deret jeexna ndax moy ndox mu wex ma bi al qassatu wala moy al jufufu fendi gi nga waxon dañ ci wote ay wax ji gëna wor moy lu ci ñëk gis rek baxna joju wax dal moy liñ sukkandiko walaysa alayha di diwar jigen je nazaru tuhriha set ak labam qabla al fajr ci ñëk fenku fajar bal li fi nek kay hindan nawmi fa waxtu namatu du nelaw wa suki ak waxtu jotuk waxtu suba wa suki ak tambali waxtu suba manam da wax ne duñ waral ci jigen ne ko faaw de aajo nga yew ci guddigi bala fajr fenk dem set ba xam lam nga am deet ngir xamé ci ba xam timi sa ge warna la ak bu de jamono koor ndax war nga worom deet dedet lolou dañ ko sip sax ndax ñu jëk ñu daw ñu def lolou tax mana bal yukrahu li annahu laysa min amali salaf wa li war ci mom kay moy bala tudd day nemi ku ba xam lam nam labut ndax bu ko ge ak timis waré mu xam ko ak bu féké war na wor suba itam mo meuna yéné ko défé sa yo xamné itam nak waxtu suba yu dugna ba gënal julli ci julli itam ñoy mo wa tax sarabina wa kaza ghayruha min as-salawati al-khams wujuban bamné balé jigu nasaru ho jëm wax mo tax muna wujuban muwassan ila an yabqa minhu ma yasahu al-ghusla was-salata fayajibu wujuban mudayyiqan manam dal gep julli gu jot mom jigen ji amé deret warna dem seet bo xam ndax laab nam deet ngir xamé ci waxam julli goge warnako wala waruko du suba dong wa mana ha terena mom mbeurek sihhat salatin waruk julli wa sawmin ak koor wa wujubahuma ak seenu war ñom ñaar neena jigen bu xasse am deret joju julli waratuko te bu ko defé itam du bax day aram sax mu song def ko koor itam nonu waratuko bu ko defé itam du bax waye nak koor ga mom des koy fay ci ndigal lu yes ndax da nga dal di bëgg wax ne lutax ñu ne waruko bu nopp ñu da koy fay lu warul no koy fay dañu wax ne kon da koy fay ci kaw ndigal lu yes wa talaqan ak passé anam jigen bu amé deret day aram ci kërëm fassé ko su ko fassé fassé mu ñu mëna fay li sax ñu forcé ko ci mu fay li ko bu fekké mënis ko fay li niki ñett la ko def nak ñu bayyi nonu xamni lolu mënis ko fay li waye def na lu aram mom wa bad hiddatin ak tambali hidda anam jigen bu gisee deret joju buñ ko fassé won tam du tax mëna tambali hidda anam fan yoy nga xamni moy fan yi mbeureug mu du ko wañi walé ci idam buñ ko fassé won ci lab mom day wañi lab gogo muy genn waye nak buñ ko fassé jamono yi mbeureug faawu laab ga ci sus ci lay mëna tambalé wañi wa wata farjin ak laal ci bay aw tahta izarin wala ci ron askumba wala baxta naqain ak doont ci gannaaw set la ci mbeureuk wa tayammum ak laabe ci tim batay da wax ni bu fekke jigen ji da xass am deret joju bakira deret ji jeex bakira muy sangu jeukeram du sañu joté ak mom ci sawukaay ba té na ormal la tambalé ju mbox ba ci beti wom lolu mune aw tahta izarin sarabune da bëgg wax ni ay bayna surratiha wa rukbatiha donte sax deret ji jeexna ba nga xamné mom day tim rek ndax ñak ndox mom sango ba ñak ba ñak am wuruk sango laabe gam laabe ci tim ba do ngi tax jeukeram joju ba bu dé ab jamm bu jigen jamonoy jamm du tax ab sangam mëna jotté ak mom bu dé jeuker jey nonu atasrabina li annahu la yarfa al hadatha fala budda min al ikhtisali